Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Były premier Donald Tusk przesłuchany w warszawskiej prokuraturze. Muszę pozostać dyskretny. Nie mogę narzekać na gościnność prokuratury. Dostałem i kawę, i herbatę. Pomoc rodzicom najmłodszych dzieci obiecuje szefowa resortu rodziny i pracy. Nasze działania zmierzają ku temu, by poprawić dostępność do miejsc żłobkowych. To była kolejna noc z przymrozkami. Producenci owoców narzekają. Porzeczka i agres to chyba już swoje zrobiło. Mogło przymrozić ich. To już ten kwiat się nie rozwinie, już nic z niego nie będzie. Ponad 8 godzin trwało przesłuchanie Donalda Tuska w charakterze świadka w stołecznej prokuraturze. Były premier zeznawał w sprawie dotyczącej podjęcia współpracy przez służbę kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB. Po wyjściu z prokuratury po 20 wieczorem Donald Tusk był oszczędny w słowach. Sprawa dotyczy bardzo poważnych kwestii. Muszę pozostać dyskretny. Nie mogę narzekać na gościnność prokuratury. Dostałem i kawę, i herbatę, wodę. To tyle, co mogę powiedzieć na temat samego przesłuchania. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Michał Dziekański powiedział, że wezwanie skierowane do szefa Rady Europejskiej było standardowe. Ani świadek, pan Donald Tusk, ani jego pełnomocnik nie złożyli zastrzeżeń do przebiegu czynności. Prokuratura w tej chwili nie przewiduje kolejnych przesłuchań byłego premiera. Stolica oddała hołd żydowskim bohaterom. W 74. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim było uroczyste złożenie kwiatów, pieśń w języku jidysz i modlitwa za zmarłych. Główne uroczystości upamiętniające te wydarzenia odbyły się w południe przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. Nie było przemówienia, jedynie modlitwa i pieśń w języku jidysz. Hymn bojowników getta warszawskiego, rozpoczynający się słowami: nie mów nigdy, że idziesz ostatnią drogą. Kwiaty w imieniu polskich władz składała premier Beata Szydło. Były też wiązanki od przedstawicieli parlamentu, samorządów i ludzi kultury. Potem uczestnicy uroczystości przeszli w hołdzie powstańcom szlakiem najważniejszych miejsc getta warszawskiego. W tym roku jakoś wyjątkowo uroczyście. Polacy pamiętają. A działacze na rzecz pamięci o żydowskim powstaniu zostali wieczorem uhonorowani medalami powstania w getcie warszawskim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. O tym głównie rozmawiali szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Polski, Witold Waszczykowski i Rex Tillerson. A spotkali się w Waszyngtonie. Więcej o tych rozmowach Marek Wałkuski. Po spotkaniu w Departamencie Stanu minister Waszczykowski powiedział, że z ust szefa amerykańskiej dyplomacji padła jednoznaczna deklaracja poparcia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, zarówno w ramach NATO, jak i dwustronnej. Wydaje się, że się nic nie zmieni, a co więcej, będzie chyba nawet i rozwój tej współpracy. Witold Waszczykowski poinformował, że podczas rozmowy z Rexem Tillersonem poruszył kwestię katastrofy w Smoleńsku. Powiedziałem, że w przypadku Smoleńska interesuje nas wszelka pomoc, zarówno pomoc w śledztwie, jak i również pomoc polityczna w przypadku presji wywieranej na Rosję, jak i pomoc prawna, ponieważ chcemy, jeśli nie będzie współpracy ze strony rosyjskiej w dalszym ciągu, to złożyć skargę do Trybunału Międzynarodowego. Witold Waszczykowski wyraził nadzieję, że Amerykanie przyjrzą się tej kwestii i będą w stanie udzielić pomocy. Minister poinformował, że zaprosił sekretarza Tillersona do Polski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Więcej miejsc w żłobkach i niższe opłaty. To obiecuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Nasze działania zmierzają ku temu, by poprawić dostępność do miejsc żłobkowych i również, żeby odpłatność za te miejsca żłobkowe była mniejsza. Pieniądze na rozwój opieki nad najmłodszymi mają pochodzić z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy, dodaje wiceminister resortu Bartosz Marczuk. Z naszych szacunków wynika, że przeznaczenie tych dodatkowych pieniędzy z Funduszu Pracy łącznie z programem Maluch może spowodować, że na koniec kadencji możemy być na poziomie 200 kilkudziesięciu tysięcy miejsc opieki. Z tych szacunków wynika również, że koszt dla rodzica tej opieki może wynieść w okolicach 400-450 zł. W tej chwili opiekę w żłobkach ma zapewnione niewiele ponad 9% dzieci. Za nami bardzo zimna noc. Miejscami przy gruncie było nawet minus 8 stopni. Sadownicy i ogrodnicy z niepokojem spoglądają na termometry. Przymrozki są zabójcze dla kwitnących drzew i krzewów owocowych.

Ależ równo skończyli. 10 minut po szóstej równiutko skończyli. No tak się jakoś ułożyło. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy czwartkową poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Dwa wrażenia artystyczne mam po tym nagraniu, które przed chwilą się skończyło. Po pierwsze, że utwór był dziarski. No nie wiem, czy się państwo zgodzą, że był dziarski, ale moim zdaniem był. I po drugie, że wychwyciłem tam obce słowo twist. No a jak człowiek usłyszy twist, to się nie może powstrzymać. Jednak nie zgadzają się państwo ze mną. Przede wszystkim pan Tomasz się chyba nie zgadza. Napisał, że teraz to dopiero było dziarsko. Wcześniej było tylko rzeźko. Zapraszamy do trójki. 14 minut po szóstej. Co będzie w audycji porannej? Mam nadzieję, że i rzeźko, i dziarsko. A poza tym, drodzy czytelnicy i drogie czytelniczki, będzie o czytelnictwie. Czytam dużo powieści historycznych na przykład. Widzę, że na prawdziwą czytelniczkę trafiłam. Tak, myślę, że tak i syn to potwierdzi. Tak, cały dom w książkach. W miesiącu myślę, że kilkanaście potrafię przeczytać książek. Jestem świadkiem. W drodze do pracy, z pracy, jak wracam, no to zawsze mam książkę przy sobie. Zresztą teraz też mam. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. I właśnie o tym mówić będziemy. A poza tym troszkę będzie o rekordzistach lokalnych, czyli rekordzistach bibliotek. W 2016 roku kobieta wypożyczyła 201, a mężczyzna 221 książek. To są ludzie młodzi, tak koło 30. No właśnie, o tych rekordzistach też troszkę będzie. A dlaczego? A to dlatego, że dziś poznamy wyniki czytelnictwa 2016 roku. Takie oficjalne, krajowe wyniki. Troszkę przed nimi porozmawiamy sobie o szybkim czytaniu. No ale też proszę pamiętać. O nie, kochani, o nie. Nie zawsze jest tak, jak się chce. No właśnie, to o tym też warto pamiętać w ramach tego dziarskiego i rzeźkiego poranka. Będzie o dowodach osobistych, takich schowanych nie w portfelu. Klienci i urzędnicy przetestują rozwiązanie, które zaprojektowaliśmy. Sprawdzą, czy jest użyteczne, wygodne, komfortowe. Wyciągniemy wnioski, żeby późnym latem, na jesieni, już włączyć usługę taką ostateczną, jeśli chodzi o dowód osobisty. Dla mnie to byłoby o wiele łatwiejsze. W telefonie już teraz się mieści wszystko. Przynajmniej ja tak mam. No właśnie, dowód osobisty w telefonie. Każdy by tak chciał. O nie, kochani. O nie. Nie zawsze jest tak, jak się chce. O tym też warto pamiętać. Dobrze, że pan przypomniał ponownie. A poza tym będzie o okularach słonecznych albo przeciwsłonecznych. Zakładając okulary przeciwsłoneczne bez filtra, w pewnym sensie oko oszukujemy, bo zatrzymujemy część tego światła widzialnego i nasze oko w związku z tym w pewnym sensie wyłącza takie naturalne systemy obronne przed nadmiarem światła. No właśnie. I okazuje się, że oszukujemy oko, ale o tym opowie dr Rożek kwadrans po 7:00. A człowiek ładnie wyglądać by chciał. O nie, kochani. O nie. Nie zawsze jest tak, jak się chce. A to już przed 9:00. Zapraszam serdecznie. Archiwum Trójkowej Rozrywki. Dzień dobry państwu. 16,5 minuty po 6:00. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. O nie, kochani. My imagination. Think of a good reason to keep on keeping on. Got to make the best of a bad situation. Ever since I woke up, found out all around me, blocking out the sun. Good love prize. Jasności pełnej nie mamy, czy to było bardziej rześkie, czy bardziej dziarskie. Gitarzysta na pewno bardziej dziarsko. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chciałem nawiązać do tego, że pan redaktor użył określenia dziarsko. Czy to słowo nie wyszło z użycia wtedy, kiedy morowo? Pozdrawiam. W pociągu do pracy. Mam wrażenie, że morowo wyszło troszkę w później. Najważniejsze, że pan ma pociąg do pracy, bo nie wszyscy w tym kraju mają na poranku. Słowo pociąg, ja nie wiem. Ostrożnie, z nim ostrożnie zawsze. Wyjechało. Właśnie. Słowo pociąg było kluczowe wczoraj, bo przecież można było samolotem. Nie wiem, jak to potem jest ze zwrotem kosztów, jeśli się samolotem, bo to jednak jest na bogato. Więc być może tutaj tkwiła logika i prostota u podnóża tego pomysłu. Ale słyszałem i tam padło takie zdanie, że chciałem sprawdzić, bo nigdy nie jechałem. No i to jest polska kolej, a poza tym jeszcze... Bo nigdy nie jechałem pendolinem. Tam. Mogło być gorzej, bo mógł być spacer. Już nie chciałem mówić pielgrzymka, bo kogoś by obraziło. Co tam, panie, w gazetach? No właśnie, to proszę pana. Nazwisko Donalda Tuska pojawia się niemal we wszystkich gazetach i dziennikach na stronie pierwszej. Tusk ustawił się w prokuraturze w Rzeczpospolitej. Polityczne przesłuchanie Tuska, to w Gazecie Wyborczej. Awantura o Tuska, tak tytułuje Super Express. W Fakcie ruszyła operacja Dorwać Tuska. W Gazecie Polskiej Codziennie nieudane show Tuska. W przeglądzie sportowym Glik w Elicie, ale to zupełnie na inny temat. Solidarnie. Gazety dziś używają jedynie nazwiska byłego premiera, bez imienia, to zwraca uwagę. No i też zdjęcia oczywiście i ten pochód też na zdjęciach uwiecznione dziś na stronach pierwszych. Dziennik Gazeta Prawna wyłamał się, bo tutaj zdecydowanie nic w tej sprawie na pierwszej stronie nie umieścił. Jest za to duży tytuł 500 milionów złotych za błędy szpitali. Ofiary zdarzeń medycznych będą dostawać odszkodowania. Od 1,5 do 300 tysięcy złotych resort zdrowia ma gotowy projekt, choć na razie leży on w ministerialnej zamrażarce, pisze dziennik Gazeta Prawna. Coś o pieńkach jest. No, gdzie drwa rąbią, tam kary lecą, bo samorządy w całej Polsce sprawdzają tysiące donosów w sprawie nielegalnego usuwania drzew. I tutaj także, od siebie powiem, kibicujemy. Glik w Elicie, to wiadomo, o co chodzi. Liga Mistrzów zakończyła kolejny etap. Losowanie już chyba jutro. Tak. No i, jutro. Tak. No i rzeczywiście te konfiguracje, jakie mogą się pojawić, są bardzo ciekawe, ale na tym etapie to już chyba nie ma słabych drużyn. Nie. W ogóle poziom bardzo się wyrównał. Tak. Mam wrażenie. Zdecydowanie. No dobrze. Aha, jeszcze drugim wyjątkiem jest również, jeśli chodzi o sprawę byłego premiera i jego przesłuchania, nasz dziennik, który pisze o mordercach z orderami. Już kilkadziesiąt tysięcy osób apeluje do prezydenta o pozbawienie morderców majora Mariana Berneciaka Orlika orderów Virtuti Militari. I to dziś na pierwszej stronie naszego dziennika. Źródło miliardów dla polskich rzek. Taki tytuł dziś na stronie pierwszej Pulsu Biznesu. Udrożnienie szlaków wodnych to konieczność, twierdzi resort żeglugi. Myśli o stworzeniu rzecznego funduszu. Sprawa jest też szeroko komentowana od już kilku tygodni. Jest wielu przeciwników. Aha, dodam jeszcze, że rząd uderza w Ubera, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. 800 tysięcy piaseckich, to dziś Gazeta Wyborcza. No i tutaj nie mogę przeczytać całego tytułu, bo są słowa obraźliwe. No ale rzeczywiście chodzi o radnego z Bydgoszczy Rafała Piaseckiego i to jest dziś jedynka Gazety Wyborczej. No to chyba wszystko z najważniejszych takich czołówek. Tak, zdecydowanie to wszystko. Nie ma jeszcze tam więcej o sporcie, nic. Skandal w Madrycie, no ale to Gazeta Polska codziennie wraca do meczu przedwczoraj. Ale brzydka Barcelona, tak tytułuje Gazeta Wyborcza wczorajszą postawę Dumy Katalonii. No i z kolei Rzeczpospolita wraca do tego, co stało podnóża chyba odpadnięcia Borussii Dortmund. Kto stoi za atakiem? Bo to widać było, że drużyna się nie zdołała pozbierać, a szkoda, bo to młody, fajny zespół. Brakuje generalnie tak. Wczoraj w meczu tam sama młodzież biegała po boisku. No w tym w Monako. W tym w Monako, tam jest przyszłość europejskiej piłki biegała. Ten tak młody, który nawet strzelił pierwszego gola, to no, pięknie, kosztował mnie prawdopodobne pieniądze, niedługo będzie kosztował. Chociaż zdaje się, że ciężko go kupić. 500 milionów złotych nie wystarczy. Nie? Nie, chyba nie. Krystian Hanke, pierwsze i ostatnie strony gazety. Jeśli chodzi o sędziów, to wczoraj akurat bardzo dobrze. Tak? Tak myślę. Taka cena? Tak myślę. No to... 6, albo nawet 7. Poprawiła się. Poprawiła się. 26 minut po 6. Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. O, a tu akurat 6:30 jest. Zapraszamy Państwa na skrót wiadomości, który przygotował i przedstawi Radosław Mróz. Funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli być dyplomatami. To jest główne założenie rządowego projektu, którym dziś zajmie się Sejm. Nowelizacja dotyczy osób, które pracują w służbie zagranicznej i które do końca lipca 90 roku pracowały w organach bezpieczeństwa państwa. Po wejściu w życie tych zmian zostaną oni zwolnieni w ciągu miesiąca. Wróćmy do tej sprawy w serwisie Trójki o 7:00. Co najmniej dwie osoby zginęły w czasie antyrządowych protestów w Wenezueli. W największych miastach w tym kraju tysiące ludzi wyszło na ulicę, aby domagać się demisji władz. W czasie demonstracji w Caracas nieznany sprawca na motocyklu najpierw wrzucił w tłum butelkę z gazem łzawiącym, a potem otworzył ogień. Zginął nastoletni chłopiec. Z kolei w czasie manifestacji przy granicy z Kolumbią zastrzelona została 24-letnia kobieta. Ocenia się, że na ulice wenezuelskich miast wyszły setki tysięcy osób i że są to największe manifestacje od ponad 3 lat. Manifestujący domagali się dymisji prezydenta Nicolasa Maduro i uwolnienia więźniów politycznych. Opozycja obciąża prezydenta winą za gwałtownie pogarszającą się sytuację ekonomiczną w kraju. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Dla gimnazjalistów to drugi dzień maratonu. Wczoraj na egzaminach królowały przedmioty humanistyczne, dziś czas na królową nauk i przedmioty przyrodnicze. Matematyka zazwyczaj jest dość proste na egzaminie. Akurat matematykę powtórzyła z nami nauczycielka i to tak w 100%, więc akurat matematyki nie boimy się. Bardziej się obawiam o przedmioty przyrodnicze. Egzaminy kończące gimnazjum pisze w tym roku około 350 tysięcy uczniów. Za wszystkich mocno trzymamy kciuki. To ma być największy park wodny w Europie Wschodniej. Jego budowa ruszyła pod Mszczonowem, zajmie powierzchnię 20 hektarów. Na gości mają czekać baseny, sauny, jacuzzi, gigantyczne zjeżdżalnie i do tego jeszcze wyspy z prawdziwymi palmami. To jest prywatna inwestycja, ale samorządowcy liczą, że będzie to impuls dla całego regionu. Urszula Ciężka, wójt gminy Radziejowice. Liczę na to, że mnóstwo powstanie gospodarstw agroturystycznych, powstanie mnóstwo obiektów hotelowe i gastronomiczne będą służyły obsłudze właśnie tego parku. Wojciech Szustakiewicz, starosta Żyrardowska. To będzie takie koło zamachowe do powstawania innych branż, które będą inwestując, przynosiły dochody dla samorządów miejscowych. Inwestycja będzie kosztowała 150 milionów złotych, ma być gotowa do końca 2018 roku. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Podobnie jak wczoraj trzymamy kciuki za gimnazjalistów, gdyby się właśnie wybierali i chcieli powiedzieć, w jakim są nastroju przed matematyką, to oczywiście zapraszamy 227 trójek. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południu kraju popada śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach, porywisty nawet. Temperatura od 5 stopni w Katowicach i Krakowie, 6 w Trójmieście, Łodzi, Białymstoku, 7 w Poznaniu, Lublinie i Tarnobrzegu, 8 stopni w Warszawie i Opolu, do 9 w Szczecinie i w Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux, 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Media Expert. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Dziękuję, postoję. Hemoroidy? Mhm. Ależ proszę, weź Ruskorex. Lekruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść. Ruskorex, czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcznych grama ruskogeniny, 25 tysięcznych grama tetrakainy chlorowodorku. Wskazania: objawy bólu i świąd w okolicy odbytu, zapalenie zakrzepowe, guzków krwawniczych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ruskogeniny, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dziś w Rzeczpospolitej. Masz kłopot z kredytem hipotecznym we frankach? Uwaga! Coraz więcej frankowiczów pozywa banki do sądu. Czy masz szansę wyjść z pułapki kredytowej? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Rozruszaj stawy na wiosnę z Artresanem. Tylko teraz Artresan Optima 90 kapsułek, suplement diety w super cenie 29,99. Szukaj w aptekach. Sugerowana cena detaliczna. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek. Właśnie piję kawę. To żadna sensacja, ale piję ją z kubka, który wczoraj przyszedł, I Love Radio. Więc dziękuję bardzo. Cała przyjemność po naszej stronie. Bardzo ładny kubek, musi pan przyznać. z bardzo ciekawym uszkiem. Za 25 minut będzie siódma za chwilę o dowodach osobistych. Jest prośba o te twisty, bo tak troszkę zaczęliśmy twistować po szóstej dwa razy i nagle się urwało. No dobrze, to jeszcze poszukamy, ale teraz... Zapraszamy do trójki. Za 21,5 minuty będzie siódma. Teraz o dowodach osobistych, bo dowód osobisty nie w kieszeni czy portfelu, ale w telefonie. To już całkiem bliska przyszłość. Za nieco ponad 3 tygodnie, 11 maja, ruszy pilotażowy projekt testujący m.in. dowody osobiste w urządzeniach mobilnych. Test ma się odbyć w 3 miastach: w Łodzi, w Koszalinie i w Ełku. Klienci i urzędnicy przetestują rozwiązanie, które zaprojektowaliśmy. Anna Streżyńska, minister cyfryzacji. Sprawdzą, czy jest użyteczne, wygodne, komfortowe, czy się sprawdza, czy ludzie chętnie z niego korzystają. Wyciągniemy wnioski, żeby późnym latem, na jesieni, już włączyć usługę taką ostateczną, jeśli chodzi o dowód osobisty. Dla mnie to byłoby o wiele łatwiejsze. Zwłaszcza, że teraz już bilety w zasadzie używane są w ten sposób, tak, że też w formie cyfrowej, a nie papierkowej, więc więc jakby w telefonie już teraz się mieści wszystko. Przynajmniej ja tak mam. Klient poda numer telefonu lub PESEL, bo to są alternatywne rozwiązania. Mariusz Kalman z Urzędu Miasta w Koszalinie. Ten numer zostanie wprowadzony przez urzędnika do odpowiedniej aplikacji, która będzie udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji. W tym momencie klient otrzymuje na swój telefon SMS-a. SMS będzie zawierał PIN, który zostanie przekazany dla urzędnika. Po wprowadzeniu tego PIN-u wyświetlą się dane dowodu osobistego danego klienta. Na podstawie tego będzie uwierzytelniony. Późniejszą jesienią zajmiemy się tak zwanym pakietem kierowcy, czyli dowodem rejestracyjnym, ubezpieczeniem samochodu, prawem jazdy, żeby również te dokumenty były możliwe do sprawdzenia przez policjanta czy przez urzędnika za pośrednictwem smartfonu. A jeśli chodzi o tych klientów, to będą pracownicy urzędu, czy też część obywateli Koszalina? To będą mieszkańcy miasta i nie tylko, bo tutaj będzie można sprawdzać każdego klienta, który przyjdzie, czy to będzie mieszkaniec, czy jakaś osoba przyjezdna. Każdy obywatel, który będzie chciał z niego skorzystać, będzie musiał się tylko zarejestrować. Jeśli chodzi o dowód osobisty i pakiet kierowcy, na stronie internetowej usługi i już będzie mógł skorzystać. Będzie mógł korzystać zarówno na telefonie typu smartfon, jak i na telefonie starszej generacji. Dopóki będzie można, nie będę się poddawał. No niestety, bo jestem przyzwyczajony do, że tak powiem, bardziej staromodnego stylu życia. Czyli co, jednak woli pan ten dokument fizycznie, w ręku? Dokładnie tak. Równolegle będziemy podejmowali pracę nad kartą studenta, która jest chyba dokumentem najbardziej pożądanym z tych wszystkich, bo to samo będzie dotyczyło legitymacji uczniowskiej. Jestem bardzo za, bo często jest tak, że przy przejazdach jakąś koleją albo chociażby w transporcie miejskim zdarza się tak, że konduktor pyta właśnie, żeby pokazać mu legitymację, a ja czasem po prostu zapominam portfela wziąć ze sobą. A telefon ma się zawsze. A telefon ma się zawsze, bez telefonu to się nie wyjdzie. A co z bezpieczeństwem? Nie widzę jakby problemu w tym, czy mam to w portfelu i na przykład to gubię, czy mam to w telefonie. Nie będzie wymagana żadna aplikacja, czyli tak naprawdę w tym telefonie nie będą przechowywane dane, które można w jakiś sposób ukraść. Łukasz Michalik z portalu WP Gadżetomania. Jakichś zagrożeń czy niebezpieczeństwa upatrywałbym przede wszystkim po stronie nie tyle użytkownika, co po stronie instytucji, czyli bezpieczeństwa tej centralnej bazy. Upatrywałbym jakichś zagrożeń związanych z pewnym zaufaniem lub brakiem zaufania do instytucji państwa i do tego, co one robią z naszymi danymi i w jaki sposób te dane są wykorzystywane. Dlatego, że tego typu rozwiązanie daje bardzo szeroki wgląd w nasze życie, sprawia, że ta sfera, którą często uważamy za prywatną, staje się dla wielu instytucji bardzo transparentna. No i teraz pozostaje pytanie, czy chcemy się na to godzić, czy nie. Lepiej by było na pewno, gdyby było i tak, bo no też nie oszukujmy się, często telefony się wyładowują po prostu i można mieć wtedy problem, no ale to też jest jakiś problem do rozwiązania. Nad tym też trzeba się zastanowić, nad tą fizyczną wytrzymałością telefonu. Ciekaw jestem Państwa opinii w tej sprawie. Dziś Ministerstwo Cyfryzacji podpisze stosowną umowę z Urzędem Miasta w Koszalinie. Wiadomo, że w przyszłości oprócz dowodu osobistego, tak zwanego pakietu kierowcy, legitymacji studenckich i uczniowskich, w tej formie mogą być też udostępniane choćby karty emeryta i rencisty, czy karty dużej rodziny. A o dokumenty w telefonie pytał Kuba Witkowski. Dzień dobry, ja mam pytanie odnośnie audycji. Czy już w urzędach nie ma petentów, są klienci? Tak, to może wróćmy do twistowania. My sobriety. late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. You pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. To jeszcze trochę twistowania, ale to nie jest nasze ostatnie słowo przed siódmą. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie chcę być złośliwy, ale wydaje mi się, że im więcej tych elektronicznych gadżetów w administracji, im więcej skrzynek podawczych, podpisów elektronicznych, teraz elektroniczny dowód i tak dalej, to tym więcej pracowników trzeba do obsługi tych wszystkich urządzeń. Także z papierów nie rezygnujemy, elektronikę wprowadzamy, pracowników zatrudniamy, a w ramach złośliwości jeszcze pytam, a co tam słuchajcie z CEPiK-iem, czy już jest? Czy będzie, czy znowu przełożony na kolejne półtora roku? Oj, pan takie kłopotliwe pytania od samego rana zadaje za 12 minut, siódma przecież. To może o czytelnictwie porozmawiajmy, a porozmawiamy o nim za no, troszkę mniej niż godzinę, po 7.35, bo będą dziś ogłoszone wyniki czytelnictwa, nasze krajowe wyniki czytelnictwa za 2016 rok. Pani Magdalena napisała, że większość jej lektur to rękopisy początkujących autorów. No tak, matura coraz bliżej. Siedzę ze swoją córką, która przygotowuje się do matury i zastanawiamy się nad językiem polskim. Czytamy różnego typu opracowania, ona coś tam próbuje pisać, ja to próbuję oceniać i wpadłem na taki pomysł, że chętnie przeczytałbym swoją maturę, którą pisałem, no powiedzmy, prawie 30 lat temu. Czy jest taka możliwość? Czy to gdzieś w archiwach państwowych, gdzieś te nasze matury pisane przez lata są dostępne. Bardzo chętnie bym przeczytał swoją maturę, którą kiedyś tak pewnie skrzętnie tam napisałem. Jak to prawnie wygląda, byłbym bardzo wdzięczny. Być może ktoś ze słuchaczy wie, jak to prawnie wygląda, ale spróbujemy sprawdzić. Bardzo ciekawe. Też bym sobie zajrzał i zobaczył, co tam człowiek pisał tyle lat temu. No to jeszcze twist. Come on. Bardzo klasyczne twistowanie to było. 71335 w sprawie dowodu osobistego w telefonie komórkowym ktoś napisał krótkie jedno zdanie. Panie władzo, dokumenty mi się rozładowały. Była bardzo fajna wypowiedź. Często zapominam portfela, natomiast telefon zawsze mam przy sobie. Ku rozwadze i do przemyślenia wszystkim innym osobom, które właśnie tak ślewo w ten smartfon się zapatrują. Takie czasy za 8-7. Urywki? Urywki z kalendarza. Czwartek mamy, a więc Wojciech Ziemiński. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. Co to jest prasa? Jest to maszyna robocza, której działanie polega na wywieraniu nacisku na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi. Można to robić szybko albo wolno. Dziś mamy Dzień Wolnej Prasy. Zgniata się powolutku, powolutku, przykręca się śrubę i się patrzy. Zgniata się? No to jeszcze dwa obroty. Wolno, mamy czas. Prasa jest wolna. Można się przed tym chronić na dwa sposoby i o tym przypominają nam dwa pozostałe dzisiejsze święta. Pierwsze to Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego. Można się przebrać, żeby prasa nie rozpoznała nas. Można się wyposażyć w grubą skórę lub stosowny strój przypominający kogoś innego. Jeśli ktoś odrzuca przebieranki, może obchodzić trzecie dzisiejsze święto, czyli Dzień Marihuany. Świętujący ten dzień nastawiają się na znalezienie z dala od działania prasy i zgniatania. Powiedzmy więcej, celem jest uzyskanie rodzaju lekkości i oddalenie. Jednak wszelkie środki mające nas zamaskować czy pozwalające ulecieć, odrzucamy jako objawy słabości. Żeby się zmierzyć z prasą, warto znać choćby niektóre jej rodzaje. Weźmy prasę hydrauliczną, związaną z laniem wody. To gatunek dość często spotykany. Mamy również prasę kolanową, w której wykorzystano ruch posuwisto-zwrotny generowany przez mechanizm kolanowy na kolanach. Warto pamiętać o prasie mimośrodowej, funkcjonującej mimo istnienia środy. Skoro mamy do czynienia z prasą wolną, zawsze mamy czas na reakcję i to jest kluczowe. Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy zachęca nas do wykorzystania tego czasu na refleksję. Wojciech Ziemiński, bardzo serdecznie panu dziękujemy. A dzień dobry panu mówimy. Dzień dobry, ja chciałem się zapytać, bo dopiero włączyłem radio, czy pan fizyk to już był, czy dopiero będzie pan fizyk? Pan doktor fizyk dopiero będzie, kwadrans po siódmej. Dziś będzie bardzo słoneczny. Day you're growing old, and the future stretches out there between us.